Persony to też mają. Allegro. Mają to, co teraz najważniejsze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 5 kwietnia, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Dziś poniedziałek wielkanocny, drugi dzień świąt, zwany też lanym poniedziałkiem. Ostrożność w przypadku testów antygenowych z dyskontów zaleca Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych. Hubert Hurkacz wygrał turniej ATP w Miami na Florydzie. Poniedziałek wielkanocny, drugi dzień świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Tego dnia często wspomina się wydarzenia opisane w Ewangelii świętego Łukasza, gdy zmartwychwstały Jezus dołączył do dwóch uczniów idących do Emaus, mówi ksiądz profesor Franciszek Longchamp de Berrier. Droga do Emaus trochę wygląda w opisie świętego Łukasza jak Eucharystia, bo najpierw spotykają Pana Jezusa, pozdrawiają się, On pyta, ale jakie są Wasze bolączki i dlaczego jesteście smutni, potem przechodzimy do liturgii słowa, wyjaśnia im Pisma, a potem zatrzymują się, oni myślą, że On może iść dalej, więc zapraszają Go, zostań z nami Panie, bo ma się ku wieczorowi i oni rozpoznają Go przy łamaniu chleba. W ludowej tradycji poniedziałek wielkanocny nazwany jest lanym poniedziałkiem ze względu na zwyczaj śmigusa dyngusa. Program Pierwszy Polskiego Radia będzie dziś transmitował mszę z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie o godzinie 9:00, mówi ksiądz Andrzej Majewski, redaktor naczelny redakcji programów katolickich Polskiego Radia. Dzień Wielkanocy to nie jest tylko niedziela wielkanocna, ale kolejnych 8 dni oktawy. Wielki Poniedziałek jest jednym właśnie z dni oktawy, kiedy śpiewamy to radosne Alleluja. We wszystkich kościołach będziemy mieli uroczysty nastrój i uroczysty wystrój tych kościołów. Księża będą odprawiali liturgię w białych szatach, bo rozpoczął się właśnie już czas radości wielkanocnej. W radiowej dwójce za godzinę będzie można wysłuchać nabożeństwa wielkanocnego ze zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Warszawie. Bez mała 23 tysiące nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu ostatniej doby. Z powodu COVID-19 zmarły kolejne 204 osoby. Najwięcej zakażeń odnotowano w województwach śląskim, mazowieckim i wielkopolskim. Ostrożność w przypadku testów antygenowych z dyskontów zaleca prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych. Mogą one dawać fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Nie wykrywają świeżego zakażenia, a informują jedynie o tym, czy mieliśmy kontakt z koronawirusem. Niekoniecznie jest to SARS-CoV-2, powiedziała Alina Niewiadomska i zachęciła do korzystania z testów wykonywanych w laboratoriach. Hubert Hurkacz wygrał turniej na twardych kortach w Miami na Florydzie. W finale pokonał Włocha Jannika Sinnera. W przeszłości w Miami triumfowali tacy zawodnicy jak Andre Agassi, Pete Sampras czy Roger Federer. Polak także ma nadzieję na kolejne sukcesy. Teraz już będę leciał do Monte Carlo, aby tam się przygotowywać. Są świetne naprawdę warunki, żeby stawać się lepszym tenisistą. Też super warunki w klubie tam tenisowym i duża ilość zawodników, którzy są tam na miejscu. Ten turniej wygrywali niesamowici zawodnicy i wierzę po prostu, że z każdego dnia na dzień będę coraz lepszym zawodnikiem i miał jeszcze szansę wiele takich pucharów zdobywać. Hubert Hurkacz jest pierwszym w historii Polakiem, który wygrał imprezę rangi Masters 1000 w singlu. Zmiany w edukacji w ramach Nowego Ładu będą wprowadzane stopniowo, zapowiedział minister edukacji i nauki. Przemysław Czarnek dodał, że znajdą się w nim również nowe sposoby nauczania. Wiele bardzo ciekawych propozycji, nie tylko dotyczących inwestycji tych materialnych w infrastrukturę szkolną, to też i to będzie bardzo duży zastrzyk, natomiast to są również informacje dotyczące nowych sposobów nauczania. Wszystko oczywiście, tak jak to robimy, ewolucyjnie, nie rewolucyjnie, szkoła nie jest miejscem, gdzie można by dokonywać jakiejkolwiek rewolucji. Przemysław Czarnek poinformował, że założenia Nowego Ładu zostaną przedstawione, gdy uspokoi się sytuacja epidemiczna. Na koniec zaproszenie do Radiobooka w ramach literackiego projektu Polskiego Radia. W każdy poniedziałek za darmo udostępniane są mistrzowskie interpretacje dzieł literatury nagrywane od lat w studiach publicznej rozgłośni. Dziś o 19:00 kolejna premiera, zapowiada dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Prezentujemy jedną z najważniejszych i najpiękniejszych powieści w historii polskiej literatury, mianowicie Faraona Bolesława Prusa. Właściwie Bolesław Prus faraonem antycypował pojawienie się gatunku fantasy. Tam te elementy odgrywają bardzo ważną rolę, oczywiście oprócz wątku historycznego i poznawania kultury starożytnego Egiptu, czyta Andrzej Ferenc. Radiobooki są dostępne bezpłatnie na YouTubie i Facebooku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Cevi Forte C1000. Nabudowanie odporności organizmu. Przed silnym wiatrem w zachodniej Polsce ostrzegają synoptycy. Jego prędkość może osiągać 90 km na godzinę. Ostrzeżenie pierwszego stopnia wydano dla województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Najwięcej słońca dziś na Podkarpaciu, gdzie indziej zachmurzenie będzie rosło. Z zachodu nadejdzie deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. Gdzieniegdzie także słabe burze. Na termometrach od 4 stopni nad morzem do 11 w centrum kraju i 14 na południu. Na zachodzie silny wiatr. Sponsorem programu był producent suplementu diety Ceviforte C1000 na budowanie odporności organizmu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tak wiele dobrego na stacjach Orlen. Zatankuj wysokiej jakości paliwo za minimum 100 zł i odbierz pysznego wrapa w promocji za 5 zł. Więcej na stopcafe.pl. Zapraszamy na Orlen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Marcin Witan, kłaniam się Państwu po godzinie 7:00, poniedziałek wielkanocny, alleluja. Pograliśmy trochę z muzyką sprawdzoną, klasyczną, można powiedzieć, w tym czasie z chorej ośrodka dominikańskiego. Zabrzmiały baranki, bardzo lubię tę pieśń, dlatego też chciałem ją Państwu puścić. No a cóż teraz? Teraz spotkanie z Bartoszem Izbickim, kompozytor, historyk literatury muzycznej, tak można by to chyba też powiedzieć, historii muzyki, organista w parafii, w kościele, w którym został ochrzczony Fryderyk Chopin. I tu mały quiz. Gdzie? Żadnych nagród nie będzie, ale niech Państwo sobie spróbują odpowiedzieć na to pytanie. Tam właśnie jest organistą. Płyta nazywa się Surgit Leo Fortis. A co to znaczy i dlaczego, to wszystko w rozmowie z Bartoszem Izbickim. Płyta utrzymana właśnie w takim stylu bardzo odpowiednim na dziś, bo to płyta w duchu Zmartwychwstania Pańskiego. Za chwilę rozmowa w kilku częściach z Bartoszem Izbickim, oczywiście nagrana, ponieważ nie mogliśmy się niestety spotkać twarzą w twarz. Może to kiedyś nastąpi. Natomiast teraz będzie to rozmowa nagrana, przeplatana fragmentami płyty Surgit Leo Fortis. To jest płyta niezwykła, ponieważ ten śpiew jest też niezwykły, ale mamy niezwykłą okazję i niezwykły czas zmartwychwstania. Tym bardziej, że jest już po godzinie 7:00, a więc nie po 6:00, choć mamy zmieniony czas. Tak naprawdę biologicznie to jest właśnie po 6:00. No ale cóż, może Państwo są już bardziej przebudzeni. Bardzo dziękuję tym, którzy słuchają muzycznych rozmów, mimo licznych zawirowań. Chrystus Pan zmartwychwstał, tak się ta płyta zaczyna. I właśnie za chwilę zabrzmi ten właśnie utwór. A po nim, no po nim pierwsza rozmowa z Bartoszem Izbickim, który próbuje nam Państwu wytłumaczyć, co to są za pieśni, bo to nie są takie zwykłe pieśni. To jest pieśń tradycyjna. Przepracowany wariant trzygłosowej wersji pieśni z kancjonałów benedyktynek stanionteckich z końca wieku XVI. A instrumentem będą głosy śpiewających. mając tę płytę przed sobą i słuchając jej kilka razy, muszę przyznać, że aczkolwiek właśnie tego rodzaju śpiew nie był mi obcy, to jednak nie jestem tak wytrawnym słuchaczem, żeby móc słuchać wielu tych pieśni jednej po drugiej. Pan wkroczył na samodzielną drogę i miał pan taką potrzebę. Dlaczego ta samodzielna droga charakteryzuje się właśnie takim twórczym działaniem? Dlaczego są to tego rodzaju śpiewy, tego rodzaju muzyka? Proszę pamiętać, że jest to właściwie pierwsza płyta zespołu Jerycho, mojego zespołu Jerycho, którą nagraliśmy z własnej inicjatywy. Ponieważ wcześniej nagraliśmy dwie płyty dla Uniwersytetu Jagiellońskiego z Oficjum o Świętym Stanisławie, z Oficjum o Świętym Janie Jałmużniku. A to jest taka płyta i właściwy nasz debiut. I debiut, ale takiego człowieka, który dochodzi do 40, który właśnie w jakimś momencie zbuntował się przeciwko temu wszystkiemu, co obserwował, czy w muzykologii, czy w praktyce wykonawczej, poszedł swoją drogą i przez różne, z jednej strony zrządzenia historii, a z drugiej strony różne sprawy osobiste, no pozostał na jakimś takim bocznym torze. I teraz nagle okazało się, że udało mi się po tych 20 latach jakiejś takiej swojej cichej pracy na prowincji jako organista zebrać grupę śpiewaków, którzy potrafią się poświęcić tej idei. Równie jak ja są zafascynowani takim sposobem pojmowania muzyki. I teraz po prostu skrzyknąć ich, zebrać, co więcej, przedstawić materiał, który wykonujemy z powodzeniem, który wykonywaliśmy w bardzo wielu miejscach. Na przykład w Bazylice Świętego Jerzego w Pradze. W tym jednej płycie chcę przekazać wszystko, co miałem do powiedzenia przez te 20 lat. To jest taki skarb, jak rozumiem, który pan długo nosił, pieścił i wypuścił w świat. Zespół liczy kilkunastu członków, bo płyta jest bardzo ładnie wydana, wyposażona także w fotografie miniatur, zapisów nutowych i nie tylko. No i fotografii zespołu, to jest kilkunastu mężczyzn, zapaleńców, takich jak pan rozumiem, ludzi sprawdzonych, ludzi z odpowiednimi głosami. Ale chciałem zapytać o to, co mówi pan też w zamieszczonej na płycie rozmowie z Magdaleną Łoś, mianowicie, że naszym celem jest stworzenie nowej, aktualnej interpretacji muzyki dawnej, która będzie w stanie dotrzeć do jak największego spektrum słuchaczy. A dotrzeć oznacza w tym przypadku przemienić ich lub chociaż dać im możliwość przeżycia katarzis. Ja teraz przedstawiając taką krótką notatkę o sobie, zwykle piszę, że stworzyłem zespół Jerycho, który stara się przedstawić wizję dawnej muzyki, ale taką, która jest atrakcyjna dla współczesnego słuchacza. Bardzo zależy nam na tym, bardzo mi zależy na tym, żeby ta muzyka była na nowo żywa, żeby ona docierała. Mamy bardzo przeróżną publiczność. Mamy publiczność taką, która przychodzi na nasze koncerty, a mamy też publiczność, która się znalazła tam przypadkiem. Mi zależy na tym, żeby i pokolenie naszych babci, czy dziadków, i młode pokolenie, żeby znajdowało tam coś dla siebie. A co miałoby oznaczać przeżycie katarzis? Katarzis, oczyszczenie, tak możemy to tłumaczyć, ale w tym kontekście przeżycie katarzis po wysłuchaniu koncertu zespołu Jerycho. To jest próba opisu rzeczywistości, z którą się zetknąłem. Bardziej to polega na tym, że wielokrotnie mieliśmy taką sytuację, że śpiewamy koncert, kończymy ten koncert i zalega cisza. Ta cisza trwa, no i potem ktoś się wyrwie i jakiś tam na przykład oklaski. To jest ten mój cel. To jest ten mój cel, kogoś w jakiś sposób czymś zdziwić. Bo wydaje mi się, że jeżeli on się czymś zdziwi, coś go zadziwi, coś go po prostu w jakiś sposób człowieka poruszy, to on do tego będzie chciał wrócić. Chrystus, Chrystus, Chrystus, Chrystus, Chrystus, Chrystus, Chrystus, Chrystus, Chrystus, Chrystus, Chrystus, Chrystus, Chrystus, Chrystus, Chrystus, Chrystus, Chrystus, Chrystus, Chrystus, Chrystus, Chrystus, Chrystus, Chrystus, Chrystus, Chrystus, Chrystus, Chrystus, Chrystus, Chrystus, Chrystus, Chrystus, Chrystus, Chrystus, Chrystus, Chrystus, Chrystus, Chrystus, Chrystus, Chrystus, Chrystus, Chrystus, Chrystus, Chrystus, Chrystus, Chrystus, Chrystus, Chrystus, Chrystus, Chrystus, Chrystus, Chrystus, Chrystus, Chrystus, Chrystus, Chrystus, Chrystus, Chrystus, Chrystus, Chrystus, Chrystus, Chrystus, Chrystus, Chrystus, Jerycho, zespół wokalny posługujący się tradycyjnym idiomem śpiewu sakralnego. Grupa wykonuje historyczne śpiewy polskie i łacińskie, stosując improwizowaną polifonię, zaadoptowaną przez Bartosza Izbickiego. To znaczy, że, tak jak pan podkreślał, przez pana wrażliwość, przez pana sposób i rozumienie odczytywania tej muzyki jest to przefiltrowane i tak jest podane współczesnemu słuchaczowi. Czy to znaczy, że gdybyśmy byli w stanie cofnąć się w czasie i wysłuchać takiej muzyki XVI-XV-wiecznej, wtedy, tam, jak wykonywali to różni ludzie, bylibyśmy w stanie w ogóle wytrzymać, cokolwiek z tego zrozumieć? Otóż tak naprawdę nie wiemy, jak ta muzyka brzmiała wtedy. Możemy mieć pewne przypuszczenia, możemy snuć domysły. Ale jakieś zapisy nutowe mamy, no patrzę tu na te zdjęcia. No tak, ale... Kancjona o piosenek rozmaitych, Teodory Tarnowskiej na przykład, XVI-wieczny. Tak. Im dawniejszy zapis, tym przekazuje mniej elementów. Te kwestie są rozważane przez muzykologów i przez wykonawców od wielu, wielu dziesięcioleci już w Europie. Na ile ten zapis w ogóle nam coś mówi? Na ile w ogóle my mamy być wierni zapisowi? Cała idea wierności zapisowi. To jest bardzo młoda idea. Generalnie dawne zapisy mają to do siebie, że osoby zapisujące to w sposób milczący zakładały znajomość wielu elementów przez wykonawcę. Notowało się rzeczy absolutnie konieczne, a rzeczy niekonieczne się ich nie notowało, ponieważ każdy je wiedział. I taka jest taka to właśnie definicja tradycji, która mówi, że tradycja to jest rozwiązanie problemu. I w momencie, kiedy rezygnujemy z tradycji, albo ją usuwamy, albo ją zmieniamy, to problem pojawia się na nowo, tylko my już nie znamy rozwiązania. I musimy to rozwiązanie w jakiś sposób, no, szukać go. I w ten sposób właśnie, właśnie na przykład choćby jest ze śpiewem. No nie da się za pomocą nutek do re mi fa sol la si do zapisać wszystkich elementów związanych ze śpiewem. Z artykulacją, z łączeniem dźwięków. To są rzeczy tak naprawdę bardzo skomplikowane, ale moim zamysłem jest to, żeby w ogóle tego nie było słychać. Słuchacz ma po prostu słuchać muzyki, po prostu ma słuchać pięknej muzyki, przekonującej i autentycznej. I moją rolą jest uczynienie właśnie tej muzyki jak najbardziej przekonującą, jak najbardziej autentyczną, jak najbardziej w jakiś sposób prostą. Wydaje mi się, że jak zaczynamy śpiewać, to naszą rolą jest wciągnięcie ludzi w nasz świat. I to się bardzo często udaje. Bardzo często się udaje, choćby właśnie przez tą na przykład przejmującą ciszę, to czasem na odwrót. Ludzie przyzwyczajeni do tego, jak wyglądają koncerty. Na przykład pomimo, że my nie oczekujemy tego, nie robimy przerw, tylko po prostu jeden utwór przechodzi w drugi, tam się ciągle coś dzieje. No czasem na przykład tam się nie udaje, bo po trzecim utworze na przykład wypucha jakaś na przykład grat oklasku po prostu. Jan Chrystus More than chwilę o tych utworach. Bardzo się cieszę, że one wszystkie dotyczą zmartwychwstania. Utwory 15-16 wieczne, i tu też wspaniale, że płyta zawiera bardzo starannie wykonaną książeczkę z tekstami i ze zdjęciami, z ilustracjami, z tłumaczeniami, bo tu jest wiele łaciny. No ale na przykład takie melodie dwugłosowe z czeskiego rękopisu przechowywanego u krakowskich dominikanów, widzę wiek XV, widzę też początek wieku XVI, Hradec Kralowe, motet trzygłosowy z kancjonału XVI-wiecznego, ale także śpiewnik księdza Mioduszewskiego, to jest początek wieku XIX. Dlaczego właśnie te utwory znalazły się na tej płycie? Bo rozumiem, że płyta miała być jednolita. Główne utwory, które chcieliśmy zaprezentować, to jest ta tradycja średniowiecznego motetu. Średniowiecznego motetu, który tutaj jest reprezentowany zarówno przez utwory Perotinusa, czyli to jest koniec XII wieku, można by powiedzieć, czyli i Francja. Ale później ten motet miał taką popularność właśnie tu w naszych ziemiach centralnej Europy, czy w Czechach, czy właśnie w Polsce. I co więcej, ten motet wciąż odwołujący się do archaicznych współwzmień, który jest przewaga tych współwzmień takich surowych, takich kwint. Tak to odczułem, że ten repertuar jest wręcz idealny dla naszego sposobu śpiewania, gdzie po prostu są te czyste współbrzmienia, ostre. Te utwory są dość proste. A druga gałąź to jest właśnie ta gałąź żywej tradycji, której zwieńczeniem tutaj w jakiś sposób w Polsce był śpiewnik księdza Mioduszewskiego. To był pierwszy śpiewnik, który zawierał teksty i melodie śpiewów, które w dużej mierze po prostu zostały zapisane z jakiejś tradycji. A ta tradycja śpiewów, no trudno określić, jak stara jest. Ale zapewne w wielu warstwach tego śpiewnika ona była bardzo stara. Chociażby właśnie takie pieśni jak Wstał Pan Chrystus z martwych. Te pieśni przedstawiliśmy w opracowaniach, które ja sam przygotowałem. Czasem na bazie istniejących opracowań, już na przykład kancjonału benedyktynek ze Staniątek, one tam były zapisane pod koniec XVI wieku, czyli trochę później. A czasem wręcz w ogóle z własnej wyobraźni. Tak jak właśnie w przypadku pieśni Wstał Pan Chrystus z martwych, nie. I opracowałem je bazując na tych środkach harmonicznych i tych środkach muzycznego wyrazu, które właśnie występują w tej poprzedniej gałęzi, którą opisywałem, czyli właśnie późno-średniowiecznego motetu. Tytuł płyty Surgit Leo Fortis. Jest to fragment jednej z pieśni? Ten tekst się pojawia w kilku miejscach, właśnie to Surgit Leo Fortis, czyli powstał lew mocny, Fortis mocny. Z okładki płyty spogląda na nas ten kamienny lew. To po prostu mój taki pomysł. No. I nawet właśnie tutaj, gdy otworzy książeczkę i tam są teksty, gdy się pojawia to zdanie właśnie Surgit Leo Fortis, bądź podobne, właśnie jak w tłumaczeniu ten to przesławny dzień, czyli Salve Festa Dies, jest tego lwa zwycięstwo. Taki po wszystkim świecie się rozniosł. Prawda? Więc za każdym razem to też w tych tekstach wytłuszczyliśmy właśnie. Mamy tutaj taki motet, który ma cztery teksty. Jeden, że Chrystus zmartwychwstał, drugi, że ziemia zadrżała, trzeci, że anioł zstąpił, czwarty tekst znowu, że Chrystus zmartwychwstał i znowu tam mamy właśnie Surgit Leo Fortis, czyli powstał lew mocny. Za każdym razem staramy się to podkreślić. No to więcej piękny, taki quasi-literacki, erudycyjny sposób, symbolikę lwa w tradycji judeo-chrześcijańskiej przedstawił nam w książeczce pan Robert Pucek. Lew Judy to tak. Oczywiście znak rozpoznawczy Chrystusa, lew jako Chrystus. Słuchają Państwo rozmowy z Bartoszem Izbickim, założycielem zespołu Jerycho, który, jak już się Państwo zorientowali, śpiewa właśnie takie tradycyjne pieśni z dawnych wieków, pieśni polskie, pieśni łacińskie tłumaczone. Bartosz opowiada o tym, jak to się robi, właściwie to jak to się robi według jego pomysłu, bo już usłyszeliśmy o tym, że w ogóle trudno jest odkryć, jak to się kiedyś śpiewało. No ale co zaśpiewał zespół Jerycho do tej pory? Proszę Państwa, no to zaśpiewali Chrystus Pan Zmartwychwstał, pieśń tradycyjną, trzygłosową z kancjonału benedyktynek staniąteckim, to wiek XVI. Potem mamy łacińskie Christus Surrexit Victus, Chrystus Zmartwychwstał Zwycięski. To jest motet trzygłosowy z kancjonału Jana Faranusa z początku XVI wieku z Hradec Kralowe, czyli to są Czechy, proszę Państwa, bo to jest też to pogranicze. I następnie Iam Christus Surrexit, to Chrystus Zmartwychwstał, popularna do dziś melodia Chrystus Zmartwychwstan jest. Może się Państwu skojarzyło, bo my do dziś śpiewamy właśnie na tą melodię, tę pieśń. To jest wersja dwugłosowa z czeskiego rękopisu przechowywanego w Krakowie u ojców dominikanów wiek XV, poszerzona o dodatkowe partie wokalne oraz amen. No i utwór, który zapowiedział poniekąd Bartosz Izbicki, Wstał Pan Chrystus. Wstał Pan Chrystus z martwych, ninie, alleluja, pieśń tradycyjna. Tutaj zupełna aranżacja, pomysł na wykonanie tego, zaśpiewanie, odczucie tej melodyki i zapisu nutowego Bartosza Izbickiego i jego kolegów z zespołu Jerycho. No i jeszcze jeden fragment rozmowy. Pan oczywiście cały czas działa, rozwija się zespół Jerycho, istnieje. Ma pan jakieś już konkretnie sprecyzowane cele nagraniowe? Czy to dotyczy polskich pieśni, przywracania słuchaczowi, czy w ogóle prezentowania słuchaczowi tego dorobku polskich śpiewów dawnych? No to wygląda w ten sposób, że po tej płycie Turki Kleofortis ze śpiewami wielkanocnymi wydaliśmy płytę Boga Rodzica. Następnie wydaliśmy kolejne dwie płyty. Pierwsza to była wspólnie z Marcelem Peresem 966, która przedstawiała hipotetyczne śpiewy, które mogły brzmieć podczas chrztu Jezusa I. Podróż bardzo, bardzo w głąb. I wydaliśmy też płytę Golgota. Znowu ze śpiewami wielkopostnymi, tylko tym razem w płycie ze śpiewami wielkopostnymi zdecydowanie przewagę miał ten nurt tradycji. Mieliśmy bardzo dużo koncertów, dużo różnych projektów się pojawiło i pandemia nam trochę przerwała nasze ambitne plany nagraniowe i czekają na nagranie w tym momencie trzy materiały. Przygotowaliśmy taki program bazujący na godzinkach o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny, który uzupełniliśmy hymnami Diomedesa Kato do słów księdza Stanisława Grochowskiego. To jest początek XVII wieku, czyli można by powiedzieć, że takie nabożeństwo z czasów I Rzeczpospolitej, sarmacka pobożność, a w tym roku przygotowaliśmy też program Nieszpory Zmartwychwstania, również z podobnego okresu. To jest przełom XVI-XVII wieku, czyli wczesny barok. Wykorzystałem rękopisy jezuickie z terenu Polski i taką praktykę śpiewania psalmów falso bordone, proste opracowania, ale to opracowania na głosy. I również też właśnie z instrumentami, takimi jak klawesyn, takie przenośne organy, pozytyw, czy orba, taka duża lutnia. I wreszcie program kolejny, który czeka na nagranie, to jest znowuż takiego momentu narodzin ruchu reformacyjnego w Polsce, który był troszkę inny niż w Europie. Bardziej, wydaje mi się, nasi reformatorzy traktowali to jako reformę Kościoła powszechnego, a nie jako jakiś bunt czy protest przeciwko katolicyzmowi. Taki program, który nazwaliśmy Beatitudine, czyli staropolski przepis na szczęście. Mamy nadzieję, ufamy, że jak tylko będzie to możliwe, to zespół Jerycho przystąpi do ofensywy i wyda w miarę szybko aż 3, jak rozumiem, a może nawet 4 niezwykle ciekawie brzmiące projekty, których bardzo chętnie posłucham. Panie Bartoszu, bardzo dziękuję za rozmowę i życzę błogosławionych świąt wielkanocnych. Dziś Chrystus, Król wiecznej chwały, wiedzie triumf okazały. Ozdobny w ślicznej koronie odbiera cześć na Sionie. Alleluja! I wziął łup jego. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. O Jezu, na wieczne lata ozdobo całego świata. Z łaski przepuść nas do swego zwycięstwa nieśmiertelnego. Alleluja. Jerycho. Zespół Jerycho, utwór z płyty Surgit Leo Fortis. Już Państwo słyszeli, co ten lew oznacza. Dziś Chrystus Król wiecznej chwały. Pieśń ze śpiewnika księdza Mioduszewskiego. To jest pierwsza połowa wieku XIX w układzie Witolda Brody. Opracowanie, realizacja, akompaniamentu Bartosz Izbicki, który był moim gościem, którego słuchaliście Państwo, organista. I tu już mogę Państwu odpowiedzieć na to pytanie. W Brochowie, taka miejscowość na Mazowszu, której właśnie ochrzczony został Fryderyk Chopin i tam Bartosz Izbicki pracuje. Ale jak Państwo słyszeli, pracuje także regularnie nad polskimi pieśniami tradycyjnymi, nad muzyką dawną, czego owocem jest właśnie płyta Surgit Leo Fortis. Jak słyszeliśmy, mają wielkie plany nagraniowe, aż szkoda, że nie mogą ich na razie zrealizować. No ale cóż, musimy się wszyscy podporządkować temu, że to teraz jest niemożliwe. Po tej pieśni ze śpiewnika księdza Mioduszewskiego chcę Państwu zaprezentować jeszcze dwa utwory. Wiem, że to być może trudno się słucha, no, ale mamy wyjątkowy dzień. Victime Paschali Laudes. To są takie laudy paschalne po łacinie. Victime Paschali Laudes, mężczyźni i ich głos z zespołu Jerycho pod kierunkiem i z nadania, można powiedzieć, Bartosza Izbickiego. To tyle, proszę Państwa. Dziś w drugi poranek wielkanocny, tak można powiedzieć, choć tak jak Państwu mówiłem na początku pierwszej godziny orędzia wielkanocnego, Chrystus zmartwychwstał i jest zmartwychwstały. Także właściwie każdy poranek możemy tak określić. Życzę Państwu błogosławionych i radosnych świąt wielkanocnych, mimo tych wszelkich obostrzeń i trudności, jakie mamy. Sursum corda, tak mogę powiedzieć, także sobie. Do usłyszenia. Żegnam się jeszcze jedną pieśnią zespołu Jerycho, bardzo odpowiednią na zakończenie naszego spotkania. Salve Festa Dies, czyli ten to przesławny dzień. Tłumaczenie łacińskiego hymnu procesyjnego zapisane w kancjonale Walentego z Brzozowa, połowa wieku XVI. Gościnny udział Soso Kopaleszwili. Marcin, witam. Do usłyszenia.